الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد سورة قاب کی اس بات تا قیامت کی ومختلف وجوه سرا جدل دگی دے انسان آخری حالت بیان کو چغیت حالت لنزع ویلشی اوغیتا قیامت صغراوی چې دا انسان لپاره وړو کې قیامت چې په دمان موت راشي نو دا دلیل دی دا لوی قیامت دا غی قیامت یو علامه خی چې او اولش پیلې دا هغه سره د عالم فنا راځي او دویمش پیلے اغی سر با قیامت قائمی گی قرآن کریم کے اکثر چدہ نفخ سور ذکر کئی نمرات تینا دویمش پیلے قیامت قائمی دل ونفقہ فی السور پک بوالشی پش پیلے کی سور نم لداوی او خطیب لیکلیو چې کل نبی علیہ السلام دنیا تراوی داغه د علامو د قیامت ولله رب العزت اسرافیل علیہ السلام ته وی چې بس په لزان سره 19 خلیته وخلق دې زاغه وخناغه شپېلېنې ولې د خپلې ته نبی له سلام زکه وی حدیث کې چې کیفا انعام زب څنګه په آرام او په راحت شم چې وا صاحب السور قذل تقما او شپیلې والا فرشتہ اسرافیل علیہ السلام شپیلې خلې تکړې ده نو زه وسنګه دنیا کې د خوشاله دراحت جون تیر کما الله ته معلومه ده خدای ډیر لوی وزن او ډیر لوی جسم دی سناشنا شکل یې دی ناغی که با پکلیشی ذالک یوم الوعید دغر وز داد عذابونو وعید دو عذین دی وچی وحد راشی نمرات تنا دو خوش علی خبری ذالک وعدن او چی وعید راشی نمرات تنا عذابی او یری ناخون دو خوش علی روزم دا مومنانو باندې او د غم او د عذاب رزوم ده کچون کې صورت خو خطاب کوي خاص کر د منکرینو سره چې دا قیامت نه انکار کوو نو هغه مخاطب کړی دي نو ځکه وعید لفظ راوړل دا غي د حال مناسبو چې کله مومنان لپاره غروت د وحد ده او د خوشاله ده لیکن د منکرینو لپاره د وعید ورځ ده وجاءت کل نفس مع سائق و شهید رابشی جاءت اقمانه کسی غد مازیده ولیکن معناوی دا مضارع مستقبل کو چی تجیئو رابشی هر یو نفس چی دا غصر آباد و ملائکوی سائق و شهید دا غیادی مخکی چی ذکرو کو چیز یتلق المتلقیان نام ملائک وی خودیو نے تعبیر پا سائق سرو کو او دبل نے تعبیر پا شہید یو بتی درستو نرا روانی را شڑی بے دکانگا زیتا سوک دازابونو زیتا سوک ندی پاسانا باندے مدائیو ملک بور پسی شڑی بے لکا ساروی پشانتی او بل سر با عمل لامی اغاو پی گواہ بی ویوازی دادوارا ندی حدیث کے رازی چلی کل انسان قرینان ہر انسان سر دو مرگری دی قرین من الملائکت و قرین من الجن یو مرگر و سر دو ملائکو ندی او بل مرگر و سر د جناتو نه دي شیاطینو نه اغزان لذي اغیز کتابت کار نه کوي اغه ملک چې سره دي ناغه بل کار کوي اغه دتا توجه ورکی د نیکه دغه عمل دا سید الله در رضا ادا کر کی چبل حدیث کراغلو چې د ملک لپاره لمتون د دې انسان ته لمدا مشوره ده وسوسه ده او د شیطانم دته ډول دی وته نو کوم چې د ملک او د فرشتي غزا نو تصدیقم بالخير هغه د خیر تصدیق دی او د تا د حسناتو توجه ورکول دي او چې شیطان د طرف دنو تکذیب بالحق و ایعاد بالشر اغه دا حق نمون کرکی او دا شراو فساد خبره او تخوی دی پر هغه فرشته لګیای نو تصدیقم بالحق او ته دا حق خبره کوي تعلیم ورکي او ایعاد بالخير ا دې په لخير طرف ته راکاږي چې ته دا اداکار کوا ګور بانګي وي مانځو وخشه دا یودا دي چې مقرر دي ورسره پتن لگی چې کمی او بخوشاله او کمی او بخپای مالوی چې هغه فرشته وړي را خپای ځکه دې خو له حق مرګرتیا نه کوي کنه او د خیر کارونه نه کوي کنه اکثریت نن په دنیا کې دا چې باطل طرف تزیات تعرض دے و توجہ دا میلان دے او حق طرف تسنشت دے دا قیامت کی بیا پتہ لگی نو اری او با اللہ تفریات کئی تی اللہ ما اخپلہ ڈیوٹی ادا کڑی وا خدا انسان بالکل دا سے ہو چدا اقل نپاکو دا ما خبر ہے نمانے دا او بل چې وا تاسو اشاره قدر وکړه کنه د وارث پرې خوځه پیبل به ورمن نکړه رابشي هر نفس چې اوسره یو مرګ لري شړون کې درستو نه چا دې دو ملائکو کې یو ملک دې چې د خې طرفه غاده یکه د ګس طرفه غاده دا تعین قرآن نه کړي و شهید او بل شهید گواه دی و شهید چې سائق یې هغه ګس طرف والے طویلی اب اور پسې روان لنډه و سره یې کړه او چې کوم خیو ګمان نه ناستو نه شهید کو هغه په گواہی کوي عمل نامه هغه سره یو امیر سیب دی وی او دا ګس طرف دا مامور دی نو گواہی خو هغه څوک کوي چې هغه د گواہی کی پورا تجربه او معلومات حاصل کنا نو بو عزتا دا ګور ټول خطابات د کافر سره دی ښا مسلمان په غفلت کې نه دی لقد كنت في غفله من هذا یقینا ته په ډېر لوی غفلت کې پروت وې د دې ورځې نه تا دا حالات نمنل دا واقعات نمنل بار بار بتاتا وینا که دیشوا او رونا که دیشوا استاق وگنو کی بجیوی نو قرآن تیویلیو بار بار کنا کل پا دی طریقہ چسم من بک من عمین او کل ختم اللہ علا قلوبهم وعلا سمعهم على ابصارهم غشاوه زه په دې پردې ذکر کړو کنه دا غفلت یا دی چې ته په ډېر لوی غفلت کې پروت وې فکشفنا عنك غطاءك لری کلمنګ استانا غپردست غطاء دومانی یا هته نا غپردې یا دی چه ده کفر او ده بیدینه او بده ملی پوجه بانده ده ده پزلو بانده محرو پو غوگونو بانده او پا سترگو بانده ولی اللہ پردر آسته و غشاوه ناغبت نلیری کی فخشف نان که غطو آگا فبسورو کلیو محدید نو نظر به خود تیز چی پرده چلیری شن دار یو شینا او کلاو شی اب یا خپل عمل کئی کنا ادو امداد چه غیتوان امراد اغسدی سی جنت او جهنم یه پتکلی دمونگنا اغرد دا قیامت یه پتکلی دا نا خود از مکا و اسمان ندی دیتا پردوی لی دا بلری شینا نګور دا به دواړو نه د مؤمن مسلمان نوم او د کافر نوم ډیر فرق دی بګي چې صحیح انساني حق پرست انساني داغه د پاروم دا موت داسې دی لکه ویخه دې دنیا کې هر باندې پشان د موت ته پشان د خوب دی او چې کله موت پراشین د اصلې کې بیدار شي د مسلمان حال بل شانتی او د کافر حال بل شانتی مسلمان چې کله نظر ولګي په آخرت باندې نو دې داسي ویل کې او باندې چې پا زنگل کے رک شوی پریشان او ناسا پا خاریی تراؤ دی پلکلی تراؤ دی سمرا خوش آده شی کل ادامی سال ذکر کئی چی او بندہ پا نجاستنو کی او پا مردارو کی او پا کڈرو کی او پا کچرو کی روان چی خدای دی اناسا پا چیوین باغ دی میوی دی بنگلی دی گلو ندی نهرو ندی دو تخکار شو دو مومن شان داده خواه ځان پوه نشي او د دنیا د مصیبتونو او د پریشانو او د مشکلاتو او د غمونو او د مرزونو د دینه ناسه پوزي بس دومره خسته حالت بادشاہ ته جوړ شي وي دغه بادشاہ چی ها او دا بل چی کنه زړه چې پړدل لري شي او ویني حال نو دې چیږي وي سورې حم الف لام میم سجده کې راغلي چې ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا یا الله اوم لیدار سپستر کو باندې و امر دې نو موږ واپس کا دنیا ته دغه زمخ ته چې سدينو غډیر هیبتناک غډیر خطرناک دي ندی بدا چیغوی چی فرجعنا فرجعنا اللہ مونگا ما واپس کا دنیا تا ما واپس کا دیر فرق دکا نخان دلتا خود دنیا کی فرق نشتا ٹول یو شانتی معلومی گی یو شانتی انسانان دی خود موت نپس یہ دا فرق دکا نخان مسلمان لڑ پا بادشاہ پا تخ کے ناستا او کافر د خوشالونه او د دنیا د بادشاہ نه وته نو په لمبو کې ډیر فرق وکړه نو هر یو ته وی فکشفنا ان کغتواک مونږ لري کلاستان پردستان چې تاسو نه لیدل په دنیا کې مطلب یو په غفلت کې پروت وي په شرک کې پروت وي په گمراهۍ کې مبتلا وي د ایمان درنا نه محروم وي د عمل صالح درنا نه محروم وي د کلمې درنا نه محروم وي کوم ځای پروت وي د کفر او د شرک او د بی دینۍ او د گمراهۍ په کډه کې پروت وي ناغه پردې ته نه لری کړم تو وګوره چې دا رښتیا دي که دروغ دي فبصرو کلی یوم حدید نو نظر ستانن ورځ ډیر تیز دی ولې دا خو دې پردې کم کړو کنه چې پردې تلری شونو هر څه یو لیدل بخپلوي ابصرنا وسمعنا ارسو مریدل ارسو موریدل او سوال دا کو چې فرجینا واپس کا دنیا ته دے حالت ذکر کو ولی دے قیامت اس بات کی ډیر په وضاحت سره چې انسان ته منکر وي د دینه چې ذالک رجعم بعید دا بیا واپس کېدل ډیر لري د عقل نه الله وی ته وګوره دا اوس لري دي که نږدې دي وقال قرینه او بوئی اغیو مرگره دادو چه دو سرا دنیا که مرگره او دادو عملی ایلی کن ریکارڈ و سرا دی پورا عمل لامه ور سرا دا او بوئی هاز آمال دی آتید دا دادو طول کاتا دا ما سرا دا دنیا دا زندگه دادا اغا ریکارڈ دی تیار ځکه دیو ته هم تیار وکنه چې مخ کې ویلو الا لذيه رقيب عتيد دا ورسي لیکلي دي پوره مکمل عمل نامه پرته ده دا ملائک دي قرين ها او بو عمر غره ده هاذا چې دا لیکل چې شوي دي ما لذيه عتيد دا غزي چې ما سره تیار دي نو عمل لامسدا چوکته شو د کتو نه نه کاته خزي د لیدو نه نه لیدل خزي تغي په نسبان ده ها تغي نه تاسو کې جزاء عمل نامه وې د دین نه عمل نامه خزا دا لیکل چې شوی دین او نه لیکل خدي ځکه هغه کې بغیر د شرک نه د کفر نه او د بی دینه نه او بغیر د فحش نه او د کنزل نه او د غیبت نه او د چغلې نه نور څه نشته کنه ته دا غن ډکلن هغه خوارس لیکلې ښا نو حکم بو شید الله طرفنا چې القیان تسنیه ده دو تنو تا دا ویلشی چه القیا او چه دیری نو القو ساحران چرا لیو موسیٰ علیہ السلام مقابلی لن نو موسیٰ علیہ السلام ورطوی کنا چه القو ما انتم ملقون او غردوی چه سغردوی اگی دیرو کنا خواه او چې یو تنه نو القی او چې دو تنه نو القیا نو دا ویلې وي اوسو خدای چې د ملائک دوو کنا یو سائق یو شهید راغي دوړ تعالی حکم کوي چوغور ځای تاسړې او دوی مطلب دا دی چې نه دا نور ملائک دی هغه خو خپل کارو کو دا هغه دا کار دا نور دی چې هغه په دې مقرر دی چې جهنم ته خلق ورځي چرستو سورتونو کې بیا راځي چې خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ویني سه وی تړای بن په بن او بیا جهنم ته سیده ورسای کوي دا غی ته وی نو ملائک یو دے خدا القیا تصنیع تکرار دا وجن راغلی دا اکا بختو کی او صلیوی اگوردو بار بار بار نو دقا سے القی نو دا غین تصنیع جوڑک لچے القیا مانا اگوردو فی جہنم فجہنم کی سوکو دا شپګو ګناهونو والا سیو ګناهونه ده کنه دا قران ذکر کړی غټ غټ دا شپګو ګناهونو والا ورځه ښه ځدی هنر ته پنځ پیریان وی دا به شپګ پیریان رااله کل کفارن هر یو لوی کافر عنیدن جګړمار ورد با جگڑا کولا موحدین سرا چاوہ چی حق بیاناو چاوہ چی توحید بیاناو چاوہ چی قرآن بیاناو دبا سرا جگڑا کولا چی دا خبر بدل تنکے خوا مونگتا با شر نجوڑے ہوئی قرآن کی دا دا پورا عنادگرو کن عنیدو ادریم مناع للخير ډیر منه کوونکي او د خیر او خیر ایمان توي توحید توي قران توي د خیر اطلاق پذیر اغله کړه مناع للخير مانع یې نه دی ویلې مناع دد د اکارو د ډیوټي وا په دې مقرر شوی پدې جماعتونو کې دایي کنا تنظیمونو کې او فرقو کې دایي چغي دې لپاره خاص یو ټیم مقرر کړی خاص اړیر کلی کلی خلق پکې اغستی او برتی کړی چې کوم ځای کې څوک جماعت جوړي ندی وله دي ریسرچ تپوس بکې چله کړه سوق جوړی دا جمعات د چاله ور کړل د دې سرپرستی سوق کوي دی ودا معلومات یا چر د سوق جمعات کې امامت یې زئی خوشي امام ولا ګوري دیوال ته لور شي چې ک امام ته ضرورت نه مونږ بدل امام درکو نا ولی چې غزه بل سو قبضه نکی کنه یا یو ځای کې درس کیږي یا ابتدا کیږي یا داسې خبرو شي چې دلته با شپېلا یا پلانې روز باندې درس ندی و مخ کې ټیم بلل شي هلته او خلق تبوي چې تاسو درس شروع کوین دا څوک دی استاد او ځان ساته غره زاس خلقونه شربه ته جوړ کې فساد به جوړ کې خو خلق یې مان گزار خلق یې خپل جماعت ته موږ دې لپاره راغلی چې تاسو دا کار دغه سي خو په اتفاق سره وخت تیر شي جون تیر شي نو خو وي او دا تاسو چې څوک راولې کنا دې خو شر او فساد کې سبب یې د جماعت وړاند کړی او ډډه لیکلی به اجماعتونو کې به یو بل ته پکلاشن کو پلاس باندې ناس یې صرف ګوته چلولو ته پاتی ای دا ورو سفید پوش دا ټیمی ځان لخه زی دا کار کوي ښا نو دغه ته مناوی مناع للخير چې کوم ځای کې د قران سو خبره او تعلیم او درس او د دین نه خلک خبرو دا کار کیږي کنه دیبال تدان رسي دیبال تدان رسي چې ګوره مونږ بدل ستاسو ضرورت ته کې امامي مونږ سرهشته که قاری سه به مونږ سرهشته ماشومان ته سبق خي کنه که مؤذنی نه مونږ سرهشته ایس بدل نه غواړو دې تمنا علی الخير وی پورې تنظیم کړی ولخه من کون کې دې د خیر د کارونو د خیر کار د توحید کار توي د سنت کار توي د په دنیا کې د خیر کارونه دي نو یا امرونه بالمعروف و نهون عن المنکر سلورم معتذن د حد نه تجاوز کوي په هر عمل کې د حد نه تجاوز کوي حد سده سنت د نبی هغه عمل کړی دی او هر عمل له حد مقرر کړی دی چې دی ودان دی او دی رالو نه داغه نتجاوز کوي که دعا کوي نو ځانه ولا طریقه جوړه کی په جامه باندې لاسونه به اوچت کی دا پیغمبر کړو چې داسې که ذکر کوي په طریقه به ول خپل جوړه کی چې پینځه تناز یې کې نه پینځه داز یې کې نه پینځه داز یې کې نه او ذکر به ته خپل سوخی چې دا وایي چې باندې قران کې نه به حدیث کې معتذن کومز کې ناغم سموندی توبه تا خو مونږ نه یو خبر چې چرته نوې میل مراشی مونږ کی پاغي پسې نو یې راوي په نشوم په مانځ باندې ما ته څه پتا و زه خو نه پسې د پوښو نه پروکو پوښولې دا غي مانځ کې سکار نه دی دنیاي کار سره غرض دی هغه سره محبتي نواره خبره ده چې دا هغه د حد نه بار ده حدود قران او سنت مقرر کړی دي او نن د خلکو اعمال وګوره بس نه ټول د حد نه بار دي پیغمبر یو شان کړی چې لکاول نکاح وتړه بیا ډوله راوړه نه نه نه مونږ ته به یې غلطی خبره نه کوي ها ته پیغمبر سنت ته غلطه خبره وایي دا ای ټول دی خواوشا که دا کارون روان دیخوا مونگ دا بوی غلط خبری نکی او وادو که دوله راولا چشپا تیرشی دونو بیا ولیمو که نوی مونگ تا دا خبری نکی موتا دین دی با هر کار چکی دا سنتو نو تجاوز کئی د قران او حديث د او د شريعت د حدود نو تجاوز کوي هر کار د تجاوز دي وکانه امره فرطوا سوره کاف کی ویلو کنه نو د سلورم صفات شو مریبن او د کار دي چې خلق لا پزړ کې شکونه چي وی خواله لرن نشی گواری در خلق خواله لرن نشی بیا با داس شی بیا با آغاز شی بیا با مورو پلر تا کندل که بیا با مشران تا مشرکان وی استادان تا دسر از ازان غمی خواه چه زمانه چه تدا پتکی را نکاگی نده پینزم صفت مریب خلق بشک وردوله دا مخلوق اجزان ولی بشک پرات دی او ډیر بدګوري حق پرستو ته دا دی ډکړی دی کنه دی هر ځای کجومات کې ناشته قبر ده بل خبره نه یې بده دی چیرې وی ډیر لوی فتنه په سات شو خپل نه وی مو اورې ته هغه هم پنځ پیرېش دی ډیر خپای په دی باندې ښا او شپګم څومره چې قران زی په مخ کې نو خې واضح کوي ښا چې د شرک نه خالی نه دی دا ټول کارونه چې دي کنه دا د شرک د وجې نه کیږي جوړه یې دا ښا الذی دا غسلې دی جالم الله الان اخران چې ته منلې دی چې د خدای سره بل خدای شته بل مددگار شته بل حاجت روا او کارساز شته مزال خدای منل لشو کنه الله منل سده په توحید سره چې واحد او لا شریک له او چې داسې یو معنی چې شریک و سره شته الان اخر د الله صفات پکښتا الله هم غیب دان دی زم په غیب پویږي داسې هونو پر دې کنه دا کتابونه موږ څنګه حال وی چې د علماء او د حال په خوانو ښا چغي به وی چې دا کوم بزرگان او مشایخ د دنیا نه تللی دي هغه ورمن نه دي هغه ګرځي په دې دنیا کې چکرې لګي د هر چا حال وته معلوم دی دا د هغه عقیده واخا نو ځکه حق پرستو بیا په خپلو کتابونو کې ولیکل مولا علی قاری په شرح د فقه اکبر کې او داسې نورو چې من زعم ان ارواح المشایخ حاضرة يعلم تعلم يكفر د چا چې دا عقیده چې د دې مشایخو بزرګانو ارواح اگر ده حاضر دی حاضرتن تعلمو پارس پوئیگی و خبر دی نو یک فرو دا سلی کافر شوی کن چیچی چا دا آقی دی دقا علماء و دام علماء دی اره زمانه که دا ستر شوی دی خواه دا دی آقی دی نو دا پین شپک سیبتو نه ذکر شو چه کفار دی عنید دی مناع دی او معتد د حج نه تجاوز کوونکې مریب پنزم او شپګم جعلم الله الان اخر ورته الله سره شریک منل چې دا د تبي زموار دي دا د زیالي زموار دي باقاعده دا د ګوزن فالج ته به خو ګوزن وي دا د زی زموار دي دا خو د الله صفاتونه دي چې مرز اگر اولی او غیر لري کوي او دا بای قاعده دی خلقو او چې چا به نه منل ضرورت ته خو مسلمانانه نه وته بیا موږ سره خبرې وکاو غواړو موږ ځان سره خرابې وي زمرا سخت په دې عقیده باندې ښا نو قران او سنت ټول رد کړو کنه ښا ابا هم خلقو جنازې کولې درې ورځې دواګانې کولې فَأَلْقِيَاهُ فاصله پا کرالا نحکم بیامو کرر کو وغرزوی دلرا فی العذاب الشدید پا غصح عذاب کی چلاو تسختوی کنا غصح عذاب چلاو عذاب دا جہنم دے وی غرزوی پکی دا یو قرینو دا هر انسان سره چې دوا مقرری دا ملائکو ناو دا جناتو نا دا ملائکو دا غیزی کروش آگی خپل کار صحیح کو لیکل میکلو عمل نامی دا کبن اسرائیل کی راغلی چو کل انسان الزمنا ہو تو ارہو فی عنقی اللہ وی هر انسان لما عمل ناما پدی سرد که اپغال که چولی دا ہوئی نینا و نخرج لو یوم القیامت کتابا یلقاو منشورا قیامت که بیوتاو خوش دستا عمل لامده و گورو سو نرسو مرا خطابات چی دی کی دی دا ټول کافرانو تا دی خوا منکرین دا قیامت اگی سر خبری که دا مومنانو شانده سن دی دا غیر خیستا شانده چا بخپل زیبان دی قرآن ذکر کئی خوا واخر دعوانا.